Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vasaf. Herkese merhabalar. Öncelikle destekçimiz İnci Evinere teşekkür ediyoruz. Teknik masada Robi var. Bir haberle başlayalım istedik. Dün bir grup adalı ve adalara sahip çıkanlar, iki günde toplanan 234 bireysel imza ve 34 sivil toplum örgütünün imzası ile İBB'ye bir dilekçe bıraktık. Dilekçe yakın bir süre sonra askıya çıkacak olan adaların koruma amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgiliydi. Ve adalıların söz söylemeye, sözlerinin dikkate alınıp uygulanmasını istemeye hakları yok mu başlıklıydı. Kısaca özetlersem, Adalar İlçesi Strateji Belgesi 1/1000 ve 1/5000 ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar Planı, birçok adalı katılımcı ile 1,5 senelik bir çalışmayla İBB tarafından hazırlanmıştı. Ardından Cumhurbaşkanı kararı ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Böylece seçilmişler ve seçenler devre dışı bırakıldı. İşte o gün bugündür hiçbir kurumdan ses yok, bilgi yok. Sanki adalar terk edilmiş gibi. Örneğin adalardaki işgal altındaki bütün kıyılar, sahiller, feci duruma gelmiş büyüklü küçüklü kaçak yapılar ve Yassı Adı örneği bütün vehametiyle önümüzde dururken İBB'nin bir bilgilendirme toplantısı yapmasını istedik. Keza Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda ve konu hakkındaki dilekçeye imzacı olan ekoloji gruplarına, tüm kişilere çok teşekkür etmek istiyoruz buradan ve ayrıca da hem bu basında çıkan haberleri, hem dilekçeyi, hem de imzacıları da görmek isterseniz Dünya Mirası Adalar sosyal mecralarında Facebook, Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Ben sizi şimdi kaydı ve güzel bir sohbete bırakıyorum. Hoşça kalın. Bugün bir adadan başka bir adaya bakacağız. Principo'dan Tenedos'a bakacağız. Büyükada'dan Bozcaada'ya merhaba diyeceğiz. Merhabalar, ben Dünya Mirası Adalar programcılarından Derya Tolgay. Açık Radyo'da program başladı. Ve merhaba Bozcaadalı Mustafa Dermanlı. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Konuğumuz. Beraber olmak, burada olmak çok güzel bir duygu. Bu programda olmak, Açık Radyo'da olmak benim için büyük keyif. Evet, ben sana Bozcaadalı mı demeliyim, Çanakkale'li mi yoksa İstanbul mu, onu sen bana lütfen söyle. Ama öncelikle kısacık ben senin bilgilerini dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. Marmara Üniversitesi'ni Maliye Bölümünü bitiriyorsun ve Bozcaada'nın tek dergisi Mandrake'in editörlüğünü yapmaya başlıyorsun. Derginin her şeysin desem herhalde eksik bile olur. Türkiye Gezi Notları ve Uzaklara Mektuplar adında iki kitabım var. Bozcaada yazıları, Bozcaada Bağ Rehberi, Kırkambar Bozcaada, Güzel Mavrella, Tarih Denizi'nde Bozcaada ve Ada Rüzgarı kitaplarında yayına hazırladın. 2016'dan beri yaşadığın Çanakkale'de son 2 yıldır da Ayvacık Süleyman köyde sevgili eşim ve kızın ile yaşamaktasın. Tarımla ilgileniyorsun. Bir de istersen buradan sonra eksiklerin varsa sen tamamla. Tabii ben Çengelköylüyüm aslında. Sonradan Bozcaada'ya gelip burada bir şeyler yapan, burada bir dönem yaşayan. Hala da adaya dair sesli, sözlü, görüntülü kayıtlar alan, adanın tek basılı medyasını, dergisini çıkartan kişiyim. Evet, Ege Bakkalesi isminde bir oluşumumuz var. Yaklaşık 5 yıl, 6 yılı buldu. Köylüyle birlikte yaptığımız ürünleri de çıkarttığımız bütün ağırlıklı olarak gıda ürünlerinde, özellikle büyük kentlerde bu gıdalara ulaşmak isteyen insanlara ulaştırıyoruz. Bazen kendimi tanımlamakta, tanıtmakta, anlatmakta zorlandığım anlar oluyor. Yani tek bir iş yapmadığım için. Sen de bundan bahsederken söyledin, evet, maliye mezunuyum ama bir yandan derginin editörlüğünü yapıyorum, ama editörlüğünü yaparken bir yandan tasarımını da yapıyorum, haberlerini de topluyorum. Evet, tek başımayım bu noktada. Bu benim için aslında büyük bir keyif, toparlarsak. Sadece bir tane işle uğraşsaydım herhalde bu kadar mutlu ve hayattan keyif alan bir halim olmazdı. Farklı farklı işler yapmak, diğer yaptığım işten sıkıldığımda veya beni mutsuz hissettiğinde toprağa birazcık sarılıyorum. Topraktan yorulduğum anlarda birazcık daha bilgisayarda bu kayıtlarla uğraşmak bana çok iyi geliyor. O insan hikayelerini gerek senin de yaptığın gibi aslında sesli kayıtlar alarak, gerek görüntülü kayıtlar alarak toplamak da benim en büyük manevi hazzım aslında. Bunları da birazdan zaten konuşuruz. 50. sayınızı bastınız. Kutlarım. Bir kutlama sayısı esasında. Ve son sayıda Bozcaada Mendirek dergisinde sen de benimle bir bağlantıya geçtin ve benden de bir adalılık öykümü yazmamı istedin. Seninle bu vesileyle tanıştık. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bu küçücük adada belki de Türkiye'nin en uzun ömürlü dergisini çıkarıyorsun. Bu çok çok zor bir şey. Hele kağıdın bu kadar pahalı olduğu bir yerde. Biz dinleyicilerimize şunu da belirtelim. Bu kaydı Bağ Bozumu haftasında yapıyoruz. Seni burada yakaladım. Biz 2 Eylül'de kaydı yapıyoruz ama daha sonra yayınlanacak. Ve şu anda soframızda da şahane bir bal gibi çavuş üzümü var. Ve şimdi böyle iki ayrı adadan da iki ada sevdalısının buluşmasını sağladın. Çok teşekkür ediyorum. Bu bir taraftan belgeseli çekiyorsun. Bağ Bozumu belgeseli başladı. Ona birazdan gireriz ama esas nedir Bozcaada'ya seni çeken? Yani Bozcaada'yı böyle kayıt altına almak, demin de söyledin, ses kaydı, muhafaza etmek ve geleceğe aktarmak. Hani bunu korurken bir taraftan da onu duyurma çaban var. Bozcaada ile böyle bir hemhal olmuşsun. Ve bütün bunları yaparken benim çok çok dikkatimi çeken ve çok önemli bulduğum, çok bağımsız bir şekilde yapıyorsun. Hiçbir kuruma bağlı değilsin gördüğüm kadarıyla. Sponsörlerin öyle ana bir sponsor falan da yok. Yani bu konuyu biraz açabilirsen tabii çok çok sevinirim. Biraz sırrını merak ediyoruz. Tabii. Ben teşekkür ederim öncelikle. Bu sayıda yer alman, çok titiz bir yazı yazdın. Yazı bana geldi, üzerine çalıştık, konuştuk, tekrar geldi, tekrar gitti falan. Çok çok değerli bir yazı oldu. Burada aslında duyurmaktan daha ziyade kayıt altına almış olduk. Senin adalılık hikayesini de bir şekilde ben almış oldum. Ve dergide yer verdik ve arkasından da umarım önümüzdeki yıl bunun kitabı çıkacak. Onu çok aslında bir parantez açıp anlatabilirim. Ben programın başında senin de bahsettiğin gibi aslında maliye mezunuyum. 13 yıl muhasebecilik yaptıktan sonra bugün yaptığım işler aslında muhasebeye o kadar çok uzakmış gibi geliyor ki ben de bazen o eski günleri düşününce çok da şaşırıyorum kendimi. O muhasebecilik yıllarımdan sonra ben İstanbul'da 3,5-4 yıl boyunca kafe işletmeciliği yaptım ve kafede bir gün Marmara Adası'ndan bir arkadaşımla tanıştım. Onunla adalar hakkında muhabbet ederken, çünkü benim de gönül bağım Bozcaada'da olduğu için, aslında farklı adalardan farklı insanların hikayelerinin olduğunu kanaat getirdik. Ve aslında farklı adalardaki bu insan hikayelerini biriktirmeye başladık. Ve dergimizde de bir misafir sayfa olarak işte üzerinde Türkiye'de yaşam alan 12 tane adadan, Büyükada, Burgazada, Heybeliada, Koyunadası, Paşalimanı, Ekinlik derken Bozcaada, Gökçeada 12 tane yazı topladık ve bunu da bir kitap yaptık. İstanbul'da çok güzel bir imza günü gerçekleştirdik. Bütün adalardan gelenler, adalılar. Hemen ertesi yılı Bozcaada'da da bir adalar buluşması yaptık. 4 adadan, farklı adanın arkadaşlarımız geldi. Burada birlikte Bozcaada'yı ve kendi adalarının sorunları, ekoloji olsun veya turizm baskısı olsun veya güzelliklerini konuştuk. Bu aslında bizim için bir muhabbetle başlayan, bir masada muhabbetle başlayan ve sonrasında kitaba ve buluşmalara evrilen bir şeydi. Hala hayalimdir. Her yıl bir veya iki defa bütün adalar, adaların ileri gelenleri demeyeyim, adaları sevenler ama gerçek anlamda çevre ve kültür anlamında seven insanların bir araya gelip bir fikir bandosu oluşturması benim için çok önemli. İnşallah gerçek, bizim Prens Adaları'nda da yaparız bunu. Mutlaka yaparız. Araya pandemi girmesi birazcık bizi aslında engelledi. Bugün senin de burada olman aslında bu anlamda yine aslında ikili bir şey konuşuyoruz. Büyük Adayı konuşuyoruz. Birazcık Prens Adaları'nı veya Bozcaada'yı. Kitabı bastık. Şimdi ikincisi olacak. İkincisinde umuyorum her şey yolunda giderse seneye baharda bunu basacağız ve senin de yazın orada yer alacak. Ada Rüzgarı'nın hikayesi aslında bu. Derginin evet bağımsız olma hikayesi benim çok önemsediğim bir şey. Bir kuruma bağlı değil dergi. Kağıt üstünde bakıldığında her şeyiyle ben ilgileniyorum. Evet, imtiyaz sahibi benim, yazıları ben topluyorum. Bazı yazıları kendim oturup yazıyorum, bazı röportajlar yapıyorum. Ama tabii ki birçok arkadaşımız var. Buraya köşe yazısı, makale, araştırma, fotoğraf olsun, fikir anlamında olsun birçok insanın emeği var, katkısı var. Ve bunların tamamı gönüllü destek sağlıyorlar. Çünkü Türkiye'de bir basılı malzeme çıkarmak, gazete, dergi veya kitap olsun çıkarmak günümüz şartlarında zaten hep zordu ama günümüz şartlarında çok çok daha zor hale geldi. Bu noktada telif verebildiğimiz bir durum söz konusu değil ama gönülden onların zaten bu derginin içerisinde yer alma istekleri beni çok mutlu ediyor. Keşke Türkiye'de bu işler birazcık daha kolay olsa, keşke daha ticari olarak da aslında ekonomik olarak da rahat bir pozisyonda biz ilerleyebilsek, hep birlikte o kazancımızı da paylaşabilsek. Şimdilik o noktada değil. Benim şeye bakış açım, sponsorluk ve destekçi konusuna bakış açım birazcık farklı. Ben bu dergide yer alan hiç kimseyi sponsor olarak görmüyorum. Çünkü sponsor birazcık karşılık bekleyen bir kelimeymiş gibi hissederim hep. Sponsor kendisine bir destek göremiyor. Dönmesini bekler. Evet, dönmesini bekler. Ya yazıyla ya kelimeyle ya da başka reklamla. Bir hareketle. Aynen öyle. Ama destekçi öyle değildir. Ne olursa olsun ben ona bir omuz atayım. Onun yanında olayım. Ya bu yapı olabilir, dergi olabilir. Açık radyo mottosu. Açık Radyo zaten çok eskiden beri dinleyicisiyim. Evet. Bir dönem destekçisiydim. Hala da takip ederim. Arkadaşlarım orada. Çok da bizim canımız ciğerimiz Açık Radyo'yu da çok severim. Çok benzer aslında. Evet. Bizim gelir ve ayakta durma modellerimiz birbirine çok benzer Açık Radyo'yla. O anlamda şey konusu böyle. Benim hikayem aslında hep kayıt almak üzerine, arşiv biriktirmek üzerine ve kendimi en ait hissettiğim, en güvende hissettiğim sokaklarını, insanlarını, yapısını, sosyolojisini tırnak içinde naçizane bildiğim yer Bozcaada. Bozcaada'ya dair yapabileceğim yetimin olduğu şeyde bu kayıtları toplamak, bir araya getirmek. Ben burada turizm de yapabilirim. Günün birinde de yapabilirim. Bu olabilecek bir şey. Ama şu an yaptığım işten çok fazla haz alıyorum. Günün birinde yapacağım turizm benim dergi çıkarmamı engellerse bunu hiç istemem açıkçası. Ya da günün birinde yapacağım X bir iş bugünkü aldığım keyfi engelleyecekse o olmasın. Bugünden evrene onun mesajını gönderebilirim açıkçası. Ama tabii ki yani konu yine ekonomiye geliyor. Bir derginin, bir basılı materyalin veya yaptığım işlerin tabii ki ekonomik olarak tüm Türkiye'de tüm yayıncıların, tüm bu işi yapan basılı medyayla uğraşan herkesin hakça aslında bu işlerden fazlasıyla gelir elde etmesini dilerim, kendim dahil. Evet, ben de buradan çabalarının karşılığını alabiliyor musun diye soracağım. Biraz giriş yaptın ama mesela dergiye istediğin gibi bir ilgi var mı? Şu anda biz mesela sevgili arkadaşımız Levent'in tam bir Bozcaada tarihi evinin içinde yapıyoruz bir programı. Ve ben ona ilk geldiğimde bir baktım hemen koltuğun kenarında dizi dizi mendirek, Bozcaada mendirek dergisi duruyor. Şimdi bir basılı yayın bambaşka bir şey. Hemen elinize alıyorsunuz, bakıyorsunuz. Günümüzde bunu basmak gerçekten çok çok maliyetli. Yani dijital ortama gidiyor. Evet, burada sizin de çok kıymetli Haluk Şahin de dergiye çok destek veriyor. O da belirtmiş yani bundan sonra basılı yayın pek mümkün gözükmüyor gibi. Bunu nasıl sürdürebileceksiniz? Şimdi ben bu fiziki olarak elime aldığım zaman bu eve girip de dergileri dergileri. Hemen hayal ettim. Burada bütün otellere giren insanların bu dergileri ellerine almaları, bakmaları veya işte o şeyden indikleri zaman vapurdan oradaki kitapçılarda hepsini görmeleri. Çünkü çok kıymetli. Hı-hı. Bu mümkün olabiliyor mu? Hı-hı. Yani hayallerinde bu var mı? Çabaların bu anlamda dönüyor mu? Şöyle 9 yıl oldu. 9. yılın içindeyiz Mendirek Hı-hı. dergisinin varlığı. Ben öncesinde de daha amatörce dergi yayıncılığında bulundum. Yerelde çıkacak bir derginin ayakta kalması, içerik üretmesi, bunun okuyucuya ulaşması noktasında kendimi aslında şey görmem açıkçası, bilgi verebilirim insanlara. Artık bu kadar donanımlı olduğumu düşünebiliyorum. Düşünüyorum bir derginin maliyetinin nasıl çıkabileceğini falan artık her şeyi hesaplayabiliyorum. Bunu söyleyebilirim. İzlediğimiz yolun çok yanlış bir yol olduğunu düşünmüyorum. Biz birazcık daha buraya gelen turistlerin aboneliklerinden daha ziyade buradaki yerel halkın ve yerel işletmelerin desteğiyle ayakta kalan bir dergiyiz. Her sayımız 1000-1100 civarında basılıyor. 32 sayfa olarak ve tamamı renkli ve 2 ayda bir basılan bir dergiyiz. Yılın çift aylarında bozcaadadergisi.com üzerinden de abone olabiliyor. İstanbul dışından veya ada dışından İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşayan insanlar abone olabiliyorlar. Ve ada dışındaki abonelerimizin sayısı 200 civarında. Fakat esas burada önemli olan Bozcaada'da şu anda irili ufaklı 500'ün üzerinde işletme var. Benim amacım, benim talebim, benim isteğim, benim hayalim bu işletmelerin tamamına bu derginin girmesi. Ama bir tane ama 3 tane ve gelen müşterileriyle o dergileri paylaşmaları ve sonrasında da o insanların eğer abone olmak isterlerse abone olmaları yönünde. Şu anda bunun %10'u civarında bir şey var. İşletmelerden ilgi var. Tabii ki her sene abone olmak isteyen işletmeler olduğu gibi gerek ekonomik sıkıntılardan, gerek yaptığımız bazı haberlerden hoşnut olmamalarından veya gerek başka sebeplerden aboneliklerini de iptal edenler tabii ki olabiliyor. Bu gayet normal. Siz Haluk abinin, Haluk Şahin'in ismini andınız. Çok önemlidir. Derginin isim babasıdır. Yayın kurulu üyemizdir. Onun haricinde Türkan Çimışık, Serkan İlik arkadaşımız, Muharrem Yıldız, Necati İnceoğlu çok değerli. Bağ konusunda, kırsal turizm mimar, özür dilerim kendisi mimardır ama kırsal peyzaj konusunda çok önemli yazılarıyla dergiye katkı sağlar. Ümit Anlayıcıbaşı, Bülent Akgezer çok değerli yazarlar var. İsmini unuttuklarım lütfen alınmasına program yetmez. Yani dergi bir kişi üzerinden değil onlarca arkadaşımızın emeği üzerinden yürüyor. Derginin haricinde bir de dediğiniz gibi yayın evi bacağımız var bizim. Yani dergi üzerine yine Bozcaada Mendirek yayınları olarak bugüne kadar 10 tane kitap çıkardık. Siz zaten bunların çoğunu saydınız. Hı hı. En son Madame d'Espina kitabımız da var. O listede yoktu. Onu da ben eklemiş olayım. Bağ bozumu, işte bu tamamen turizme indirgenmiş bir bizim adalarımız için de geçerli bir Bozcaada. Ne kadar sürdürülebilir bunu da konuşacağız ayrıca ama yaptığınız yayınlar o anlamda da çok kıymetli. Hem bir katılımcılık var burada hem de Bozcaada'nın tek işinin turizm olmadığını, başka üretimlerinin ve bunların çok kıymetli olduğunu da aktarıyorsunuz. İstersen buraya da biraz değinip şimdi kitaplara geçelim. Tabii. Bozcaada özellikle 2000 yıllarından sonra turizmin yoğun olarak görülmeye başladı. Özellikle de son 6-7 yılda iyice artık zirve noktasına ulaştığı bir lokasyon, sınırlı bir kara parçası. Sınırlı bir kara parçası olması buradaki suyun, elektriğin, ihtiyaçların sınırlı olduğunu gösteriyor aslında. Fakat her gün binlerce, on binlerce insanın adaya gelmesi ekolojik olarak da çok mümkün değil aslında. Fakat bunu tırnak içinde söylüyorum, mecburen buradaki işletmeler yaşıyor, buradaki yaşayan insanlar ne yazık ki yaşıyor, ikamet edenler. Buranın aslında yıllar önce çıkartılması planlanan bir turizm master planı vardı. Bu plana göre aslında gelecek insan sayısı, araç sayısı, açılacak işletme sayısı belirlenecekti. Ama bu bir türlü yapılamadı. Şu son yıllarda yeniden çalışma başlatıldı ama hala çıkartılamadı. Benim en büyük eleştirilerimden bir tanesi açıkçası budur. Çünkü bir planlama yapmazsanız kendi haline bırakırsınız. Turizm sizi yutar ve yutmaya başladı Bozcaada'da. Evet, peki isterseniz biraz kitaplara geçelim vaktimizi iyi değerlendirmek için. Evet, pandemi döneminde aslında biz dergiyi bir yandan çıkarmaya devam ederken bir yandan da kitap yapmaya başladık. Ufak bir yayın evi kurarak. 8 tane kitap çıkardık. 9.sü ve 10.sü de geçen senelerde çıktı. Şimdi bu yılın sonunda 2 tane daha kitap planımız var. Bunlardan bir tanesi Zeki Dinlenmiş ile ilgili. Bozcaada'da yaşayan Zeki Dinlenmiş'le ilgili bir nehir söyleşi. İkincisi de Adalıların da çok yakından tanıdığı Özcan Germiyanoğlu'nun Rengi Gül Sanat Evi'nin 20 yıllık bütün arşivini bir araya getiriyoruz ve kitap haline getiriyoruz. Umarım bunları gerçekleştirebiliriz. Sonbaharda bunlara çalışacağız. Ve önümüzdeki Nisan ayında da Ada Rüzgarı'nın İkincisi çıkacak. Şimdilik harika. Planda bu kitaplar evet. Var. Şimdi hemen Denizde Kalan belgeseline gelmek istiyorum. Çünkü ben de izledim. Hı hı. Çok güzel, emeklerine sağlık. Bozcaada'daki en önemli ekonomik faaliyetlerden biri olan balıkçılığı objektifine almışsın ve bununla da ilgili bütün balıkçılarla söyleşilerim var. İşte bir, yani evrensel ölçekte de Bozcaada'yı birleştirmişsin senin de deyiminle tam olarak. Çünkü bu iklim krizi ve şey bizim Bozcaada değil, yani azade değil. Bir bütün. Bu anlamda bu belgeseline de biraz değinir misin? Ben aslında balıkçılıkla ilgili projeye 3,5 yıl önce başlamıştım. Hatta 4 yıla varacak Aralık ayında. Kayıtlar alıyordum ve aslında çok iptidai kayıtlardı bunlar. Telefonla, bulduğum kameralarla, ses kayıtlarıyla. Daha sonra bu aslında ciddi bir şeye evrildi kafamda ve bir belgesel ortaya çıktı. 37 tane kişiyle görüştüm. Bunların içinde kıyı balıkçıları, tekne balıkçıları, ağ balıkçıları, akademisyenler vardı. Hatta kamudan da görüştüğüm insanlar oldu. Yasak avcılıktan ekolojik değişime, iklim krizinden eski balıkçılık yöntemlerine, Türk ve Rumların birlikte aslında mezat ve kanto yöntemiyle balıkların nasıl satıldığını, o zaman çıkan balıklara, o zamanki yoğunluğa, deniz ekosistemine, biyoçeşitliliğe yer verdiğimiz bir saatlik bir belgeseldi. Bunun haricinde de o yaptığımız 37 kişiyle yaptığımız videoları da yine 20'şer dakikalık videolar halinde yayınlayacağız. Bunların tüm montajı bitti. Bozcaada'da bir galası oldu. Şimdi Ekim ayı içerisinde Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde ikinci gösterimini gerçekleştireceğiz. Şu anda açık olarak bir yerde festivalimiz yok. Ama birkaç yere de festivalimizi gönderdik. Oralarda da katılacağı için şu anda YouTube'da veya herhangi bir yerde açamıyoruz. Ama izlemek isteyenleri Ekim ayında Bozcaada'ya bekleriz. Sonrasında da internetten izleyebilecekler. Evet, harika. Bir geleneksel buranın balıkçılığından bahsediyorsunuz ve Bozcaadalıların da kendi arşivleri var. Onları da paylaşıyorlar seninle. Fotoğraf kendi arşivleri. Evet, çok arşiv. Çok kıymetli. Ya bir kişinin neler yapabileceğinin şahane bir örnek programını yapıyoruz yani. Teşekkür ederim. Çok, gerçekten öyle çok, ama. Çok hani naziksin. Biz tamam katılımcılık vesaire hep birlikte yapıyoruz. Ama yani olmadığında da bir kişi neler yapabiliyor? Emeklerine sağlık gerçekten. Burada diyorsun ki belgeselde Bozcaada'nın muhtemelen bu son balıkçılarına bir saygı duruşu. Son mu? Emin miyiz? Şöyle yaptığım kişilerden iki tanesini ne yazık ki kaybettik kayıtlar esnasında. Şu anda birkaç tanesinde yaşları oldukça ilerledi. Ama genç nesil, arkadan gelen neslin sayısı çok azaldı. Bozcaada'daki en büyük iki ekonomik faaliyetten bir tanesiydi balıkçılık. Ve balıkçılık ve süngercilik. Süngercilik zaten hiç kalmadı. Balıkçılık da çok azaldı. Tekne eskiden 30 tane 40 tane tekne ticari olarak denize açılırken bugün bu rakamlar 5'lere, 6'lara, 10'lara düştü. Ve genç nüfus arkadan çok fazla balıkçılık yapmıyor. Çünkü alternatif olarak turizmden daha fazla parayı, daha az zahmette kazandıklarını düşündükleri için oraya kaydılar. Aslında vakit varsa çok 30 saniyede ikinci projemden bahsetmek lütfen İsterim. O da bağcılıkla ilgili. Bozcaada'daki birinci en önemli ekonomik faaliyette geçmişten bugüne baktığımızda binlerce yıllık geçmişinde bağcılık ve şarapçılık nihayetinde. Ve ne yazık ki bağcılık da gerileme noktasında. Umut veren bazı gelişmeler var, onların detayına şu anda girmeyelim. Gerileme noktalarını kısacık şey temel yapabilir olarak, misin? Temel olarak turizmle ilgili ilintili. Fakat şöyle bir şey var. Yani turizm alanları geldi, bağcılık alanlarında faaliyet gösterdi ve tesisler açıldı anlamında değil. Fakat bağları olan insanların merkezde birer pansiyonları varsa pansiyondan daha fazla para kazandıkları için bağcılığı ikinci plana, üçüncü plana attılar. Çünkü bağcılık 11 ay emek gerektiren yoğun bir iş. Ama turizm Bozca'da da 4 ay 5 ay. O günü kurtarma politikası esasında ama sürdürülebilir bir turizm asla değil mi? Aslında bundan entegre olabilecek. Bunun yöntemleri var. Yani aslında Avrupa'da, Türkiye'de ön turizmle birlikte bunları şey yapabilirsiniz. Entegre hale getirebilirsiniz. Ben onlara çok haksızlık yapmak istemem. Yani onlar da tabii ki ekonomik olarak bunu düşünüyor buradaki insanlar da. Ama genç bağcı olarak da orada da baktığımızda 5-6 tane arkadaşımız var 30'lu yaşlarda. Onun dışındaki bütün bağcılar 60'lı yaşlardalar. Bunun da kayda geçmesi için yaklaşık 2-3 aydır çekimler yapıyorum. Haziran'a kadar sürecek, Haziran 2023'e kadar onunla da ilgili. Biraz arşiv sonrası hüznünden bahsediyorsun. Yani kaydı aldık, artık gidebilir, bitebilir. Ne yazık ki o da çok tehlikeli. Ne yazık ki yaptığım belgeseller biraz hüzün üzerine ve gidenler üzerine, olumluluklar üzerine bir şey şu anda yapamıyorum. Çok olumlu şeyler yok Bozca'da da açıkçası. Yani bir bağcılığın ve sonuçta balıkçılığın gitmesi uzun vadede turizmin de sürdürülemeyen bir halde söz konusu değil mi? Onunla ilgili ben çok uzman değilim. Yani bunun sonu nereye varırı çok söyleyebilecek birisi değilim. Ama gördüğüm şu, sıradanlaşan bir turizm. Bozca'da yine para kazandırır. Buradaki esnaf tabii ki yine para kazanır. Ama eskiden 3000 kişiye, 4000 kişiye hizmet verebilen bir turizm anlayışı varken bugün artık belki de 20 bin kişiye hizmet verdiği için herkes turizmle ilgilenmek istiyor. Tabii burada da ufak ufak bağlamamız gerekiyor. Programın da yayını bitti. Başka bir yayında belki daha uzun konuşuruz. Tamam Mustafa, çok teşekkür ediyorum. Süremiz bitmiş. Sevgili konuğumuz Bozcaada'dan, Bozcaada Mendirek Dergisi'nin editörü Mustafa Dermanlı'ydı. Ben onun sayesinde bir de Dünya Mirası Adalar'da adalılara duyuru yapmıştım. Bizimle adalılık veya ada hikayelerinizi paylaşın diye. Şimdi dostlardan gelmeye başladı böyle bir şey. Biz dijital ortamda bunu paylaşıyoruz. Buradan da duyuralım. Herkesten ada ve adalılık öyküsünü bekliyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için de teşekkürler sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Adalar hepimizin. Hoşça kalın.